nyoso ngana salio okoye bate odi mapate ozwanga isoba ya mobali soki na kanisi bongo kende Suzana ngai spada makila mabe.